Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti Salih'e kavminin verdiği tepkiler, ne tür reaksiyonlar geliştiriyorlar, ne tür bir algı biçimi içindeler ve bunu davranışlarına nasıl yansıtıyorlar, bunların tahlili üzerinde durduk. 7 maddeyi de 3 aşağı 5 yukarı dillendirdik, ifade ettik. Küçük görmeleri ondan sonra. Uğursuzluk, yani senin bizim aramızda olman uğursuzluk sebebi oluyor diye suçlamaları, mucize istemeleri, ondan sonra sen gözde bir adamdın, istikbal vaat ediyordun, bu işlere sardın, ne olacak senin halin, gel geriye dön de adam ol filan diye böyle bir şeyleri var, yaklaşımlar. Ben çok amiyane bir ibareyle söyledim ama gözde adam stratejisi diye ben onu kodlamışım. Tabii. Ondan rüzgara karşı durma. Durma. Çünkü onlara göre rüzgar daima hakikati temsil ediyor. Evet. Rüzgara karşı olmak da daima butlağını temsil ediyor. Evet. Hem rüzgara karşı durmak, hem rüzgarı etkileyemez ve onu geri çeviremezsin demektir. Evet. Hem de çıkışlarınla sadece kendine zarar verirsin. Tabii. Başkasına bir şey yapamazsın mantığı var. Tabii. Evet, önce onore et, sonra kendi tarafına çekmeye çalış taktiği dedik. Atalar dinine sadakatin vurgulanması vardı. Ondan sonra yalancı bir sihirbaz suçlaması, diğer peygamberlere de olduğu gibi Hazreti Salih'e de sihirbaz, ondan sihirbazlardan olmuşsun suçlaması vardı. Ve peygambere, Hazreti Salih'e inananların arasındaki zayıflara yönelik suçlamaları, tavırları ve onları çelmeye belki çalışmaları vardı. Bu da 7. maddeydi. Burada da tahlillerimizi yaptık. Hocam 8 ve 9, 2 maddemiz var diye hatırlıyorum. Evet. Buyurun. Şimdi onların Hazreti Salih'e ve onunla birlikte müminlere karşı bu hakaret, alaycı tavırları, tabii böyle sadece hakaret kelimelerinden veya alay ifadelerinden ibaret kalmıyor. Bu yavaş yavaş tehdide dönüşüyor. Hmm. Dozu artıyor. Evet. Mesela bu tehdit ifadelerini hem Hazreti İbrahim'in babasıyla olan diyaloğunda görürüz. Hem bütün peygamberlere kavimlerinin kafir yöneticilerinden görürüz. Evet. Yasin suresinde de bunun bir benzeri var. Orada her ikisini de hatırlatayım. Hazreti İbrahim'e babasının dediğini de hatırlatayım. Evet. Sonra bütün peygamberleri içine alacak şekilde o ifadeyi de hatırlatayım. Evet. Yasin suresinden olunca da kardeşlerim onu daha iyi hatırlarında tutacaklardır. Hazreti İbrahim'e babası diyor ki: "Kale eragibun ente an aliheti ya İbrahim." Ey İbrahim, sen mi benim ilahlarımdan yüz çeviriyorsun yani? Sen kimsin ki benim ilahlarımdan yüz çevirmeye cüret ediyorsun, cesaret ediyorsun? Le in lem tentehi. Sen şimdi eğer vazgeçmezsen vazgeçmezsen, hatta le in lem tentehi, hala vazgeçmediysen, le ercümenneke, seni taşlarım, seni kovarım. Recm etmek, kovmak, hani bizim kültürümüze taşlamak diye geliyor ama bu taş bildiğimiz nesnel anlamda bir, evet, kaya parçasından ibaret değil. Yani sözle taşlamak, hakaretle taşlamak yahut da kovmak anlamına geliyor. Zaten bu Hazreti İbrahim'e babasının Meryem 46'da söylediğinin aslında kovmak anlamına geldiğini anlıyoruz. Çünkü le ercümenneke, seni kovarım, vehcurni meliyya, çabuk önümden defol git diyor. Yani seni silerim, hayatımdan çıkarırım, çıkarırım, bütün alakamı keserim, tabii, mahvederim filan gibi. Seni semtime uğratmam, uğratmam, seninle irtibatımı keserim diye böyle bir tehdit ifadesi var. Bu ifadenin bütün peygamberlerin hayatında da bulunduğunu bir tehdit unsuru olarak beyan edelim. O da Yasin suresinde diyorlar ki peygamberlere, İnna tatayyarna biküm. Sizden dolayı uğursuzluğa uğradık. Le in lem tentehu. Siz eğer bu işten hala vazgeçmediyseniz ya da vazgeçmezseniz lenercümenneküm. Evet. Sizi recm ederiz. Sizi kovarız. Sizi dışlarız. Ve le yemessenneküm minna azabun elimun. Ve size bizim tarafımızdan elem verici bir eziyet dokunur. Yani size azap ederiz. Size hayatı zindan ederiz gibi. Böyle bir dozu artıyor, tehdide dönüşüyor, evet, olay. Evet, tehdit. Sadece aşağılama, kibirlenme boyutunda kalmıyor. Evet. Bizzat ağır bir tehdide dönüşüyor. Ağır bir tehdide dönüşüyor. Bu tehdit ifadesini de hiç şey yapmıyorlar. Yani öyle gizlemiyorlar. Evet. Açık açık tehditkar ifadeler kullanıyorlar. Hatta kendilerinden o kadar eminler ki, kendi duruşlarından, kendi kafirliklerinden o kadar eminler ki, mesela Hazreti Salih'e diyorlar ki, fe'tina bima te'iduna in kunte minel murselin. Yani sen eğer şimdi gerçekten peygamberlerden biri isen, o zaman bize vaat ettiğin her ne varsa azap türünden, hadi getir bakalım, getir. Senin getireceğin azap her neyse bir bakalım görelim diye kendi duruşlarından emin olmanın, karşı taraftakini zayıf görmenin, karşı taraftakini yalancılıkla suçlamanın doğal bir sonucu olarak. Belki emin olmaktan da ziyade inat. Yani ayak diremek. O kadar inatta müstakar karar kılmış vaziyetteler ki o bir emniyet gibi tezahür ediyor. Acaba olabilir. Güvende denilebilir. Yani evet. Öyle bir tutumları var. Yani biz durumumuzdan eminiz. Sen her halükarda doğruyu söylemiyorsun. Evet. Ve biz sana karşı her türlü tedbire başvururuz diye onları tehdit ediyorlar. Buna karşılık senin böyle bir azap türünden ne vaat ediyorsan, her ne diyorsan, bakalım, hani becerebiliyorsan onu da bize yap, uygula diye meydan okumayı gerçekleştiriyor. Meydan okuyorlar yani. Tehdit ve meydan okuma. Evet. Tehdit ve meydan okuma. Ondan sonra bu diyaloglar, buraya kadarki 8 diyalog, evet, sözlü diyaloglar. Yani herhangi bir eylem yok işin içerisinde. Şimdi ve fiili olacak. Fiili bir tepkiye sırayı getiriyorlar. Ve Allah-u Teala'nın sembol dediği, ayet dediği, mucize dediği, o yarattığı imtihan konusu olan deveye bu defa işte buna dokunmayın. وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ. Sakın ha deveye en ufak bir kötü tavrınız olmasın. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Sonra size çok kötü ve yakın bir azap sizi alır, yakalar tehditlerine kulak tıkıyorlar. Ve diyorlar ki, hiçbir şey demiyorlar. فَعَقَرُوهَا. Deveyi akaru kelimesini kullanıyor şimdi Allah-u Teala. Bu burada, yani Hud suresinde akaru fiili 65. ayette. Evet. Akaru. Akaru. Şeyde Araf suresinde gene fe'akaru. Akaru en nakate. Nakayı, yani dişi deveyi akrettiler. Sonra hep akaru değil. Bunun bir akara kalıbı da var. Niye böyledir, ne oldu, o farkı söyleyeceğim. Şey de var. Zalemu kelimesini de kullanıyorlar. Ha. İsra suresinin 59. ayetinde ve ateyna semuden nakate mubsıraten fezalemu biha. Evet. Zulmettiler. Deveye zulmettiler ifadesini de kullanıyor. Şimdi bu, hani akaru bizim bildiğimiz normal yukattilu, kattele, kattelu, evet, kelimesinden biraz farklı. Katlettiler, evet, kelimesinden biraz farklı. Biraz farklı. Yani bildiğimiz manada öldürmek değil. Değil. herhangi bir öldürme fiili değil burada. Daha farklı. Yani herhangi bir hayvanı bir çeşit öldürme ya da bir insanı öldürme. Katele yaktülü ve men yaktül. Kim evet. öldürürse. Kital kelimesini kullanmıyor. Akara kelimesini kullanıyor. Tabi o şeyde ve zalemu kelimesini kullanıyor İsra suresinde. O yapılan işin aleni bir zulüm olduğunu ortaya koymak için tercih edilen bir fiildir. Ama bu akara fiili, şimdi bizim Türkçemizde buna hunharca katletmek. Kelimesini kullanıyorlar. Aynen de bunu karşılıyor. Bu yani deveye kızdıkları için onun bir imtihan aracı olmasını, bir sembol olmasını, risaletin bir delili olmasını hiçbir şekilde benimsemedikleri için risalet adına Hazreti Salih'in ortaya koyduğu her ne varsa buna karşı bir tepki içerisinde kendilerini dizayn ettikleri için, konuşlandırdıkları için Hazreti Salih'e ve risalet öğretilerine duydukları kin, öfke ve düşmanlığı deveden çıkarıyorlar. Ve onu, şimdi develer normalde ayaktayken kesilirler. Evet. Yani onun kesilme biçimi odur. Fakat bunlar bu develeri ayaktayken ayaklarını parçalayarak öldürdüler o deveyi. İşte ayaklarını. Kestiler. Evet, ayaklarını kırarak yani. Tam bir eziyet halinde hayvanı kestiler, hayvanı boğazladılar. Onun için bir şey soracağım hocam. Unutmayın efendim. Sözünüzü aman. Hı-hı. Bu Firavun'un sihirbazlarının Hazreti Musa'ya iman etmeleri karşısında Firavun'un öfkeye gelip onları çapraz kestirmesinde, evet. öldürmesinde hangi fiil kullanılıyor hatırlıyor musunuz? Katta. Hatırlamaz mıyım işte bu akşam onunla uğraşıyordum. İşte hunharca öldürmek manasında orada, bir şey söyleyeyim orada mi? İnsan olması mı acaba? Şimdi bir şey söyleyeyim. Buyurun. Orada. Çaprazlama dediniz ya. Le ukatta'anne eydiyeküm ve erculeküm min hilafin. Evet. Oradaki hilaf kelimesi muhtelif. Hilaf kelimesini tabi çaprazlama diye tercüme ediyorlar. Etmeye alışmışız. Hem o Hazreti Musa'ya iman eden büyücülere yönelik tehditte var bu. Evet. Hem de şeyde var. Allah'a ve peygamberine savaş açanlar. Evet. Ayetinde de o geçer. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'avne fil ardı fesâden en yukattelû ev yusallabû ev tukatta'a eydihim ve erculuhum min hilâfin. Min hilâf. O hilâf kelimesini muhalif olarak sağ kol, sol bacak, sağ bacak, sol kol. Gibi. Şimdi bunu eziyet ederek öldürmek anlamında yorumluyorlar. Evet. Şimdi ama böyle usalli benneküm şimdi bir de sizi asacağım diyor. Salb etmek, çarmıha germek. Yani Hristiyan literatüründe çarmıha germek olarak ifade ediliyor ama ayetlerde o Hazreti Musa ile ilgili olan ayetlerde böyle usalli benneküm fi cudu'in nakli. Hurma ağacında sizi asacağım. Sallandıracağım. Diyor. Sallandırmak. Manasını veriyor. Adam asılacaksa zaten onun kollarını ve bacaklarını kestiyseniz o zaten ölüyor. Onun ondan sonra asılmasının ölüm türü manasında bir faydası yok. O zaman da diyorlar ki usalli benneküm fi cüzû'in nakl ifadesi teşhir amaçlı bir fiildir. Yoksa ölümle alakalı değildir. İbreti alem olsun diye. Evet millete. Evet. Yani Firavun demek istiyor ki bana karşı gelmenin ne olduğunu göreceksiniz. Hatta o ayetin sonunda 71. ayetin sonunda Taha suresinde diyor ki ve le ta'lemunne eyyuna eşeddu azaben ve abqa. Evet. Bizim hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli kalıcı olduğunu göreceksiniz. Ben size bunu göstereceğim diyor. Ama tabii buraya kadar anlattıklarımdan anlıyorsunuz ki ben aslında başka bir şey diyeceğim. Evet. Yani böyle anlaşılıyor, böyle yorumlanıyor, böyle tevil ediliyor filan. Hilaf meselesini farklı yorumlayacaksınız. Evet, her ne zaman böyle diyorsam yani bilinir ki orada başka bir şey daha düşünüyorum ben. Sadece benim kendi düşüncem değil, gene eski alimlerimizden öğrendiğimiz, genelde revaç bulmayan bir görüştür ama acizane doğrunun olduğu kanaatindeyim ben. Oradaki hilaf kelimesini ihtilaf, muhalefet, döneklik olarak algılıyorum. Yani sizin ellerinizi, ayaklarınızı keseceğim ve böylece sizi dalda sallandıracağım bu dönekliğinizin karşılığı olarak. Siz döneklik yaptınız. O kat etme, o yüzden söyleniyor keseceğim demesi, dönekliğin karşılığı evet, olarak. Evet, sizin dönekliğinizi böyle karşılayacağım. Çünkü Firavun onları Hazreti Musa'yı mağlup etsinler diye topladı ülkenin her tarafından. Ona destek, hadi destek olamadı. Hadi mağlup oldu. Mağlup oldun. Ne diye onun tarafına geçiyorsun? Yani itikaden ya da birinin yanında yer alma noktasında duruşlarını terk ettikleri ve düşmanın safına bir anlamda dahil geçmiş oldukları için bu hilafı efendim döneklik, ihtilaf, çelişki anlamında yorumlamak kanaatimce biraz daha doğrudur. Çünkü bir adamın ellerini ve ayaklarını kestiyseniz eğer, bir elini, sağ elini, sol bacağını kesmeyle değil, yani leukatta'anne eydiyeküm ve erculeküm min hilafin, ellerinizi keseceğiz diyor. Ayaklarınızı keseceğim ben diyor. Bir elinizi ve bir ayağınızı demiyor. Demiyor. Çoğul kullanıyor. Çoğul kullanıyor. Dolayısıyla demek ki onların ellerini ve bacaklarını kesmekten söz ediyor. Öyle olunca zaten adam ölüyor. Teşhir içinde onları sallandırıyor. Ben böyle kuvvetliyim. Bana karşı çıkmanın akıbeti budur gibi böyle bir mantık ve bana muhalefetinizin koyuyor. Bedelini ödetecek. Heh, çaprazlama kesmeyi değil, dönekliğinizin karşılığını size göstereceğim diye böyle bir ceza türü var. Firavun'un uygulamak istediği ama onu uygulayıp uygulamadığını da bilmiyoruz. Eyvallah. Yani o konuda böyle bir açık beyan yok. Tam aksine onun bu tür tehditlerine karşı büyücülerin böyle adını dillere destan ettirecek cümleleri var. Harikulade bir duruşları var. Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Tam mümince bir duruş ortaya koymuşlar. Yiğit adamlarmış ve selam. Yani hakkını teslim etmek lazım. Şimdi gelirsek o Akaru kelimesi. Evet. Şimdi bu Hud suresinde Akaru 65. ayette Akaru diye geldi. Çoğul. Çoğul. Araf suresinin 77. ayetinde Fe'akaru diye geldi. Çoğul. Şuara suresinin işte Fazalemu biha bu kaçıncı ayet bu? Ha şeyde İsra suresi 59. ayette Fazalemu, o da çoğul. Tamam. Ondan sonra şu Ara suresinin 157. ayetinde Fe'akaru, o da çoğul. Evet. Şeyde Şems suresinde, o Şems suresini okuyacağız inşallah. Evet. Orada Fekezzebuhu fe'akaruha, burada da çoğul. Onu hunharca katlettiler. Fakat hem Şems suresinin bu 14. ayetindeki akaru fiilinin çoğul olması ifadesinin hemen öncesinde başka bir ifade daha var. Hani özel manada konuyla ilgilenen kardeşlerime bir katkı olsun diye bu detayı veriyorum. Tamam. Yok öyle bir bilgiçlik taslamak gibi bir derdim yok. Çünkü benim kafamda müşkil konulardan biriydi bu. Diyor ki 13. ayetinde Şems suresinin 12. ayet, hatta 11. ayetinden söyleyeyim. Kezzebet Semudu bi tavvaha, azgınlıkları nedeniyle bu Semud kavmi yalanladılar. İzin be'ase eşkaha, İçlerinden en şaki olan bir tanesi ileri atıldı. Şimdi burada bir kişiden söz ediyor. Evet. Bir kişi ileri atıldı. Sanki fail bir kişi gibi gösteriliyor. Gösteriliyor burada. Kamer suresinde ise bu biraz daha net. Orada fenadev sahibahum, işte arkadaşlarını çağırdılar. Feteata feakara. İleri atıldı ve akara tekil. Tekil. Yani. Bir kişi kesti. Yani evet. Şimdi burada diye bir çelişki, hani bir yerde çoğul, bir yerde tekil. Evet evet. Bu nasıl oluyor? Kur'an'da çelişkiler var diyenlerin iddialarından biridir bu. Evet. 3, 4, 5 yerde çoğul ifade geliyor. 1, 2 yerde tekil ifade geliyor. Evet. Bu nedir? İşte burada idin ba'ase eşkaha, en şaki olanı ortaya atıldı. Bu in ba'ase bizim Arapçada mutavaat dediğimiz bir kalıbın fiilidir. Evet. İn ba'ase yani bir şeyi edilgen halde kabullenmek. Kararlaştırmak ya da kendi aralarında kabulle beraber bir karar kılmak. Bir karar var zaten, toplanıyorlar. Bir karar veriyorlar ama içlerinden bir tanesi in bi'ase diyor. Ha, yani tamam. İçselleştiriyor bunu. Tamam diyor. Bunun böyle olması lazım. En şaki olanının böyle bir psikolojisi ortaya çıkıyor. Ama bir kişi eylemi bir kişi yapıyor olsa da evet, kararı hepsi verdiği için Kur'an iki yerde o bir kişiye gönderme yapar. Fakat fiil bir kişinin elinden çıksa da topluluk tarafından kabullenip kararlaştırıldığı için bu bir kişi üzerinden verilmez. Çoğunluk, çokluk kaç kişi ise hepsi üzerinden verilir. Dolayısıyla burada bir çelişkiden söz edilmez. Yok. Sadece bir kararın bir topluluk tarafından alındığını ve alınan bu kararı bir kişinin icra ettiğini gösterir ki buna göre suçlu o bir kişi değil, tabii, kararı veren herkestir. O bir kişi kolektif iradenin, kolektif kabulün temsilcisi olarak bunu yapıyor. Dolayısıyla tek başına değil, arkasında büyük bir kalabalığı temsil ediyor. Dolayısıyla o büyük kalabalıkla beraber düşünülmesi gerekir. Evet. Yani fiilin tek kişi tarafından yapılması gerçekten bir kişinin yaptığı anlamında ama değil. Gelmez. Arkasında büyük bir güç var. Tabii tabii. Sporcu diliyle de söyleyelim. Bir takım bir öbür takıma bir gol atıyor. Diyelim A takımı B takımına, evet, bir gol atıyor. Hiçbir zaman o golü atan adam kazandı denmez. Takım kazandı denir. Evet. Fiil takıma nispet edilir. Savaşı sadece kumandan kazandı denmeyeceği gibi. Denmez yani. Evet. Yani ordu öyle kazanıyor. Dense bile kasıt sadece ondan ibaret değildir. Bütün ordudur, evet, meseleyi üstlenmiş olanlar. Evet, onun gibi. Onun gibi böyle bir tahlil yapılmasının ayetlerdeki çoğul ve tekil kullanımlarında böyle bir teknik tahlil yapmanın bir anlamda ayetleri doğru değerlendirme noktasında önemli bir ayrıntı teşkil ettiğini beyan etmiş olalım. Hazreti Salih'in kavminin Hazreti Salih'e onun sembollüğünde ortaya konmuş olan o deveye ve Hazreti Salih'e iman etmiş olan tebaaya karşı, müminlere karşı kavminin ortaya koyduğu bu zalimane tutum bu 9 madde ile böylece özetlenebilir, şekillendirilebilir. Bu korkunç tavrın akıbeti son derece önemlidir. Evet. Uzun uza diye ve biraz da çeşitlilikler arz eden kullanımlarıyla bir süre sonra da inşallah onu, o akıbetini, kavminin akıbetini konuşacağımız bir dersimiz daha, bir programımız olsun daha inşallah olsun. Yani bu Semud kavmi nasıl bir akıbetle sarsıldı? Evet. Neye muhatap oldu? Allah'ın gazabı ne şekilde tecelli etti? Tecelli etti. Bunları detaylıca referanslarla işleyelim diyorsun. Evet. Yani hem kavmin akıbeti ne oldu? Hem Hazreti Salih'in ve ona iman edenlerin sonu nasıl oldu? Böyle peygamberler tarihinde kavimlerin helakinden söz edilirken o arada bir de müminlerin akıbetine dair de göndermeler yapılır. Hep helakler konuşulduğu için müminlerin, iman etmiş olanların durumu ne oldu? Onun üzerinde pek durulmaz. İnşallah bu noktada bir iki detay var. O detaylar üzerinden de konuyu biraz daha ele detaylı alacağız bir şekilde İnşallah hitama erdirmek isteyeceğiz. İnşallah. Bu Dankatullah meselesini işlerken, evet, önceki programlarımızda, bir iki program öncesinde, Hazreti Salih'in devesi ne anlama gelebilir, bizim için neyi ifade edebilir dediğimizde 4-5 tane mana ortaya çıkmıştık. Evet. Yani yorumlamıştık. İşte bunlardan bir tanesi de Allah'ın bize sunduğu kainat, tabiat, doğa, ne diyorsak işte bu bir alem olması açısından bize hizmetkar kılınmış. Toprak var bunun içinde, orman var, ağaç var, su var, hayvanlar var. Bütün hayvanları temsilen de düşünebiliriz diye konuşmuştuk. Evet evet. Nakatullah'ı güne getirirsek, güne getirirsek bugün bugüne neyi temsil ediyor yaklaşımında ben demiştim ki bu kamu herkesin kamu hakkının olun, olabilir olan demiştik. Şeyler üzerinden düşünebiliriz. Bir de hayvan haklarına özel gönderme yapılabilir demiştim. Başka birkaç tefsir daha yapmıştım. Evet. Siz katkı vermiştiniz. Ben birkaç şeyi vurgulamıştım. Başka her şey, insana emanet edilen her şey nakatullah sembollüğünde düşünülebilir. Evet. Evet. Yani akıl bir değerdir, sıhhat bir değerdir, ekonomi bir değerdir, çoluk çocuk bir değerdir, doğal çevre bir değerdir vesaire diye öyle. Teknoloji, teknoloji hatta zararsız teknoloji bu anlamda Allah'ın bize uysalca boyun eğdirdiği, her türlü yönünden her şeyden hizmet ettiği, istifade ettiğimiz bir nimeti sembolize ediyor tabii, olabilir tabii. diye düşünmüştük. Doğru düşünmüştünüz. Orada hüvellezî ceale lekumul erda zelûren diye bir ayet hatırıma gelmişti ama o zaman okuyamamıştım onu. Mülk suresinde Allah yeryüzünü size zelûl kıldı. Evet. Şimdi zelûl kılmak başka bir şeydir. Musahhar. Zelil kılmak başka bir şeydir. Başka bir şey. Tabii. Zelil değildir bu musahhariyetin ifadesi. Tabii. Zelûl emre amade kılınmak demektir. Bu ona karşı bir ceberut tutumu içinde olmanızı gerektirmiyor. Allah varlıkları hangi hiyerarşik düzende yaratmışsa size düşen görev o hiyerarşiyi takip etmektir. Size zelûl kılınan yeryüzü. Yeryüzü orada sembolik bir ifadedir. Tabii. Sadece yeryüzü değil yani pek çok ayette وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ya, evet. Göklerde yerde ne varsa hepsini Allah size müsahhar kıldı demek. Müsahhar kılmak demek sizin için zelil bir varlık haline getirdi demek değil. Sadece hayatı onlarla birlikte yürütmeniz için size yardımcı olan argümanlar kıldı demektir. Kıymetini bilin. Emre amade kılındı demektir. Şimdi mesela sadece tabiat açısından hani kainatın bir tezahürü olması bize sunulan nimetler açısından baktığımızda. Şimdi mesela bir batı aklı var bir de Müslüman aklı var. Yani batı aklı dediğimiz biz orada tabii batının olumsuz tarafını kastediyoruz. Batının da içinde batılar var. Tek boyutlu, tek tip bir batıdan bahsetmek mümkün değil ama. Ya da batının içinde doğular var. Doğular var. Onların doğunun da içinde batılar var. Var. Çünkü doğu dediğimizde tek yekpare bir bütün değil. Onun içinde son derece ifsad edici boyutlar anlayışlar da var yani. Tabii. Bunun da bugün tezahürleri de var. Hı hı. Şimdi şunu söyleyeceğim hocam. Mesela bir arza, yeryüzüne, Allah'ın bize verdiği bu nimete. Bir, bunu sonuna kadar kaynakları kullanıp, gereksiz gerek büyük bir hırsla, hunharca kullanarak, yani kaynakları kurutacak şekilde katlederek, suyu kirleterek, ormanı keserek, onu toprağa kirleterek, toprakta bazı yerlerde 40 yıl ekim dikim yapılmıyor, yapılamıyor. Çünkü öyle bir hırsla yüklenilmiş ki oraya mesela gübre, toprağın iliklerine işlemiş, ürüne zehir halinde geçiyor. Mesela patatese. Bunun ben örneklerini biliyorum. Yani Türkiye'de de var. 40 yıl yasaklanmış durumda ekim dikim. Şimdi bu vahşi tüketme güdüsüyle, sahip olma güdüsüyle Allah'ın bize verdiği nimeti, bu uysal nimeti hunharca katletmek. Yani adeta onun yürüyüşünü, gidişini durdurmak. Gidişatını aksatmak, hizmetini devam ettirmesinin yollarını, ayaklarını kesmek anlamında bir mana zihnimde beliriyor. Ha, çok güzel. Çok güzel. Nakatullah'ı hayatın her alanına taşımak ve nakatullah'a sembol bir emanet gözüyle bakmayıp onu hunharca katletmek. Hunharca. Şimdi bakın Batı'nın şu anda tüketim kültürü, tüketim ekonomisi ve bu gereksiz ihtiyaç dışı maddelerin aşırı derecede üretilmesi bir artık ürün dediğimiz şey ortaya çıkarıyor. Artık değer, artık ürün. Bunu da ne yapacak? Depoda bekletip çürütemeyeceğine göre yeni pazarlar oluşturması lazım. Yeni pazar oluşturması için de insanların alım gücünü göreceli olarak yükseltmesi lazım. Müşteri oluşturması gerekiyor. Yeni pazarlar oluşturması gerekiyor. Şimdi gereksiz mesela benim bir fincana ihtiyacım varken şu anda 100 bin tane fincan üretilmiş durumda. Farklı türlerde. Ve bu fincanların bana satılması lazım. Bunun için vahşi bir şekilde tüketim kışkırtması, kamçılaması, reklam eliyle, medya eliyle, diğer sektörlerle insanlardaki suni iştahı kabartmak şeklinde yapılıyor. Ama bir yandan toprağın ayakları kesiliyor, suyun ayakları kesiliyor, yağmurun ayakları kesiliyor, efendim ormanın ayakları kesiliyor. Dünya akciğerlerini kaybediyor bakın ben somutlaştırmak için söylüyorum. Evet. Yani işin gidişatı. O hizmetin, nimetin yürüyüşü aksatılmış oluyor. Böyle bir felaketle karşılaşıyor. Doğru. Dünyanın yakın zamanda mesela e-çöplük haline geleceğinden bahsedenler var. Bu yönde elektronik çöplük. Elektronik çöplük. Şimdi evimiz, kendi evlerimize bakalım. Yani 5 tane bilgisayar, 6 tane telefon, 7 tane ıvır zıvır, 8 tane bilmem MP3 player. Yani eskisiyle bunların bir de sürekli değiştirildiğini, hani hayatımıza baktığımızda müthiş bir teknolojinin ayaklarının kesilmesi. Teknoloji bizzat bir hizmetkar olmaktan çıkarılıp bizim onu yani katlettiğimiz, öldürdüğü hizmetinin dışına çıkarmak. Onu hizmet edemez, nimet olamayacak yerde nikmet, hani eski tabirle olacak, evet, zehir haline getirmek bir öldürme fiilidir ve hunharca bir öldürmedir. Bu yönleriyle bütün nimetlere bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Gidişini, evet, durdurmak, hizmetini aksatmak, kesmek. Evet, onların ayağını kesmek, evet, yani onları yaratılış amacının dışında istihdam, evet, etmek, sonra da, evet, bir çöplüğe, tabii, dönüştürmek. İşte benimkisi ama hariçten gazel okuma. Biliyoruz bunu, izleyicilerimiz çok fazla kale almasınlar. İstidradi böyle, hayır, yani sosyal mülahazalar gibi. Deveyi hayatın içinde sembolleştirip, evet, ona karşı efendim insafsızca bir tutum içerisine girmek, evet, sembolden hayata mesajı taşıma noktasında i̇nşallah. Önemliydi. Sağ ol. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Diğer programımıza devam edeceğiz inşallah. Aziz dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Efendim, bir diğer programda Semud kavminin helakini enine boyuna işlemek istiyoruz. Tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hmm.